Rok 1992, aż się nie chce wierzyć, 8 studyjny album amerykańskiego zespołu R.E.M., czyli Automatic for the People, a na ścieżce między innymi to nagranie, zresztą Drive otwiera ten album. Dobrze było to usłyszeć. Kolejna data przed nami, Olaf Driglasow dziś świętuje swoje urodziny, kolejne, rok 1963, wtedy właśnie urodził się, 10 dzień marca, również w tej dacie pełni istotną funkcję. Olaf Driglasow, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, aranżer i producent muzyczny, który jest związany z wieloma projektami, bo była i Apteka, Dzieci Kapitana Klosa, Homo Twist, Pudelsi, Kury, Kazik na żywo, Jugoton, ale też projekty solowe. Wszystkich słów. bardzo dobre towarzystwo Olaf Driglasow, a Jeff Ament, no właśnie, basista i autor tekstów formacji Pearl Jam, także świętuje dziś ten swój dzień i to ten sam rocznik, też 63, ten sam dzień, więc panowie mogą sobie podać ręce. 25 minut po godzinie 4 Pearl Jam u nas, a za chwilę ciąg dalszy kalendarium. Dziewięć minut po godzinie 4:00, coś mi świta w Trójce, Pearl Jam już za nami. Kolejna artystka, bo to właśnie teraz kobieta zaśpiewa, to Neneh Cherry, która również dziś ma swoje urodziny. W 1964 roku urodziła się przede wszystkim piosenkarka, autorka tekstów również. Neneh Cherry, Man Child, to przed nami. Another day with the hero in your dream. Turn around, ask yourself, So you think you're gonna win this time, man, child? Is it the pain of the drinking or the suddenly sinking feeling? The car never seems to work when it's late, your girl. Rapujące dziewczyny, no i właściwie kobiety przejmą teraz trójkową antenę. Necherry świętuje dziś urodziny, czyli szwedzka wokalistka, raperka i DJ-ka, co było przed chwilą można usłyszeć. A Eddie Brickle to także piosenkarka i autorka tekstów, ale z Ameryki. To tak, jeżeli chodzi o miejsce pochodzenia. What I Am już teraz w trójce, urodzinowy załącznik do tej informacji, że Eddie Brickle również dziś świętuje swoje urodziny, rocznik 66.

Delamitri, Roll to Me, znany utwór, do którego lubimy wracać. Za 4 minuty godzina piąta i właściwie punktualnie o tej piątej pojawi się pierwszy dziś i pierwszy też w tym tygodniu serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Już za chwilę Romuald pojawi się w studiu, a Snow Patrol, Just Say Yes, to przed nami. I'm running out of ways to make you see. I want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't pretend I am.